والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ndugu zetu katika masjidi hii masjid ibn Umar radhiyallahu anhuma katika mji huu wa Mikese, awali ya yote tunayo furaha kubwa, tunayo furaha kubwa ya kukutana na ninyi ndani ya muda huu kwa mara nyingine, kwa sababu tumekutana nadhani takriban kwa miezi kadhaa iliyopita, na leo ni mara nyingine pia tunakutana kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa leo tunao furaha kubwa zaidi kuliko ile ya kwanza, na katika yale ambayo yanatupa furaha kubwa ni kukuta tayari mnao msikiti ambao ni imara ukilinganisha na sehemu ya kwanza mliokuwa nayo, msikiti uliokuwa umejengwa kwa mabati. Mnaingia humo, kuna taabu, joto mdogo hamtoshi. Leo alhamdulillah mnastarehe katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika hali ambayo ni ya wasaa kwa mazingira ya waumini waliopo. Alhamdulillah, kwa kiasi msikiti huu unatosha kwa taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini neema hii, kama zilivyokuwa neema nyinginezo, zinahitaji kuhifadhiwa, zinahitaji kutunzwa, zinahitaji kuenziwa, kuzienzi hizi neema. Ni neema kubwa sana kuwa katika nyumba, ukaipata nyumba ambayo mnaingia mnafanya ibada alhamdulillah kwa utulivu, hamnyeshewi na mvua wala mpati na jua, kadhalika mmekaa katika kapeti safi. Hii ni neema kubwa sana, lakini neema hii kama tulivyosema inahitaji kutunzwa ili iweze kuimarika na iweze kudumu. Na hii ndo ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum lazidannakum. Kumbuka alipotangaza Mola wenu ya kwamba ikiwa mtanishukuru mimi basi nitakuzidishieni. Kwa hiyo neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iweze kuimarika, iweze kuzidi, inahitajiwa ishukuriwe. Wa shukru an-ni'am yakunu bi thalathati umur. Na kila neema kuishukuru kunakuwa ni kwa mambo matatu. Kila neema yoyote ulionayo, ukianza na neema ya Uislamu, kwa sababu wapo watu wako nje ya Uislamu wanaabudia masanamu, wanamwabudia binadamu, wanamwabudia Isa, wanamwabudia mama yake Isa, wanamwabudia malaika Jibril na wanaabudu viumbe wengineo. Wapo watu wako huko, wewe una neema ya kuwa katika Uislamu, lazima uishukuru neema hii kwa mambo matatu. Kadhalika neema ya sunna, kama utakavyoona luzumu sunnati aman. Neema ya sunna ni neema kubwa ambayo hailingani na neema nyinginezo, bali mmoja kati ya salaf alikuwa akisema, la adri ayya an-ni'matayn afdal, sijui kati ya neema hizi kubwa mbili ni ipi bora kuliko nyinginezo. Anhadani Allahu lil-Islam, kwa vile ambavyo Allah ameniongoza nikawa ndani ya Uislamu, Uislamu ni neema kuliko nyinginezo. Au an anqadhani Allahu min hadhihi al-ahwa, ay an hadani lis-sunnah, au kwa vile Allah alivyoniongoza katika sunna nikawa mbali na bid'a, sijui kati ya neema hizi mbili ni neema gani kubwa kuliko nyinginezo. Kwa maana neema ya kuwa katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni neema kubwa. Kadhalika neema ya kuwa na nyumba ya Allah kama hii ni neema kubwa. Neema ya kuwa na dhuria, vizazi, watoto, mkawa na familia, neema kubwa. Neema ya kuwa na riziki hata kama haupati vile unavyotaka, lakini kwa kiasi ambacho Allah anakuruzuku unakula, unaishi, unavaa, maisha yanakwenda. Alhamdulillah ni neema kubwa. Neema zote zinahitaji kushukuriwa kwa moja mambo matatu, kwa mambo matatu yote. Jambo la kwanza ni kushukuru neema hii, ni iqraruha bilqalbi, ashukuru bilqalbi, kuikiri neema hii kwa moyo, kukiri ya kwamba hii neema ulionayo inatoka kwa Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Shukrani ya kwanza inakuwa ni kwa moyo, ama kwa mwili na kwa ulimi unatamka, lakini moyo haujakiri kwamba ni neema ya Allah, hujaishukuru neema hiyo. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kukiri ya kwamba hii neema inatoka kwa Allah ndani ya moyo wako. Kadhalika kushukuru neema ya kunu bilisan, ni kwa ulimi, kwa kumhimidi Allah juu ya hiyo neema na kwa kuitaja hiyo neema kwa uzuri. Kadhalika namna ya tatu ya kushukuru neema ya Allah ni kwa biljawarih, kwa viungo vyetu, kushukuru neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametugawia kwa viungo vyetu, kwa maana kupitia mikono yetu, miguu yetu, matendo yetu tunayotenda ya kisi matendo hayo, kuishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuona ninyi ndugu zetu katika mji huu wa Mikese, tunakuhusieni pamoja na kuzihusiana nafsi zetu ndio kuishukuru neema hii kubwa mlionayo, ndio kuishukuru neema hii kubwa mlionayo. Na katika namna ya kushukuru hii neema ni imaratu hadha almasjid, ni kuimarisha huu msikiti, nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. يقول الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الله سبحانه وتعالى نسمع حقيقة ونيمارش نيمبا ذا الله. Na nyumba za Allah uimarishaji wake huko namna mbili. Kuna imaratu alhisia na kuna imaratu ambayo ni maanawia, kuimarisha kwa jengo kama hivi. Na kuna kuimarisha nyumba za Allah ambako ni kwa maana, kwa matendo, kwa swala ndani ya msikiti. Tayari nyumba ya Allah ipo, alafu mtu hahudhurii kuswali katika nyumba ya Allah. Imana swali nyumbani kwake au anaacha swala? Tayari nyumba ya Allah ipo, kuna durusi zinaendelea, alafu mtu asomi au mwanae hahudhurii au mke wake asomi? Hii inakuwa ni katika kuikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa mji huu, tunakuhusieni ishukuruni neema hii na ihifadhini neema hii. Allah subhanahu wa ta'ala atakutukuzeni na atakurufaisheni. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atakunyanyueni kwa kuhifadhi hii neema, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeleta utukufu, ndiye anayenyanyua. Na wala msijione kwamba ninyi ni wanyonge au mkajione kwamba ninyi ni wachache au mkaona kwamba ninyi si matajiri. La, Allah anasema walillahi al-izzatu wa lirasuli walilmu'minin. Nasema waambie, hakika izza ni ya Allah, ule utukufu ni wa Allah, na utukufu pia ni wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na utukufu ni wa waumini. Waumini ndio wenye kupata utukufu, Allah anawapa izza kwa sababu ya kuishika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye Allah atamnyima utukufu, hata angekuwa katikati ya mji na hata angekuwa ana pesa nyingi, Na hata angekuwa ana ndugu na wasaidizi wengi, yule ambaye Allah amemporomosha hakuna wa kumnyanyua. Allah anasema wa may yuhinillahu fama lahu min mukrimin. Yeyote ambaye Allah amemtweza hakuna wa kumkirimu akamtukuza. Hakuna. Yeyote ambaye Allah amemporomosha akamtia unyonge, hakuna wa kumnyanyua mtu huyo. Kwa hiyo tunahitaji izza kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ili tupate izza, ili tupate utukufu ndugu zangu katika imani, tuhuishe nyumba hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusimamisha swala tano ndani ya nyumba hii, kwa kuzoea nyumba hii. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasema, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Watu saba Allah atawafunika kwa kivuli chake siku ambayo hamna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah pekee. Katika hao watu saba Allah subhanahu wa ta'ala akataja, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, na mtu ambaye moyo wake umetundikwa msikitini, anawaza msikiti, anawaza swala tano, hata kama na alfajiri kuna giza, hata kama kuna baridi, hata kama ni jua kali saa saba, hata kama anajisikia vibaya, hata kama ana uchovu ametoka shamba. Ni rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ni mtu ambaye moyo wake umetundikwa na msikiti, hawezi akatulizana hajahudhuria kuswali, hawezi akatulia hajahudhuria darsa kama kuna darsa msikitini, hawezi akatulizana hajajua hali za msikitini. Huyu ni miongoni mwa watu ambao Allah atawafunika kwa kivuli chake siku ambayo hamna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, tunawahimiza waumini katika masjidi hii na mji huu wa Mikese na maeneo mengineyo, wahuishe nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuipa haki zake, kwa kuswali ndani yake, kadhalika kwa kuhudhuria durus wanaume kwa wanawake na kwa watoto wetu. Haya ni katika mambo ambayo kwayo itakuwa ni sababu ya kuimarisha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na itakuwa ni sababu ya Allah kutupa neema kubwa zaidi ya hii. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yeyote ambaye anamcha Allah, Allah anamfanyia wepesi. Unaweza ukapata wepesi, ukapata neema ambayo lau ungehangaika kwa miaka mingi ungetumia nguvu kubwa, lakini Allah akakupa kwa njia na namna iliyokuwa nyepesi, kwa sababu ya kusimama katika takwa Allah, kwa sababu ya kusimamia misingi ya Allah, kwa sababu ya kufanya ibada katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunawahusia ndugu zetu wasimame imara na wawe na uchungu na nyumba hii. Nyumba hii imarishwe kuliko nyumba zetu tunazolala, ambazo nyumba hizo lao mtu akikaa wiki nne hakuna harakati za nyumba. Hawatu hawaongei, hawaisha, hawapike, hawafanyije, basi nyumba itakuwa ya ajabu. Kadhalika nyumba hii ni mimbabi aula, imarishwe zaidi. Nyumba hii imarishwe zaidi kwa sababu ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni katika maeneo anayoyapenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi hii. Ndugu zangu katika imani, bana na saa hizi fupi ambazo nahusia nafsi yangu kadhalika na kuhusieni juu ya kuimarisha nyumba hii ambayo sisi hatukuiacha wakati tunatoka huku. Na mara ya mwisho tulivyotoka ndo kuna chimba msingi. Alhamdulillah, ndo nyumba inanyanyuka. Tumekuta nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala imeshakamilika. Hili ni miongoni mwa mambo ambayo yanahitajia kumshukuru kwayo Allah subhanahu wa ta'ala na kuyahifadhi na kuyaenzi. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hapo akakupeni kitu kikubwa zaidi ya hiki mara mia. Akakupeni kitu kikubwa zaidi ya hiki kwa sababu ya vile ambavyo neema umeitumia vizuri. Neema ukiitumia vizuri uliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, anakupa neema kubwa zaidi ya hiyo, anakuzidishia katika hiyo neema. Kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwenye kushukuru neema zake Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihifadhi hizi neema. na tujalie tuenye kuhifadhi hii nyumba yake Allah tabarak wa taala. Wallahu taala a'lam.